أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Gjitha lëvdit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër i cili meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëshmime të cilin shpresojmë që të futemi në xhenetin e Allahut xhelle xhelalu. Gjithashtu dëshmojmë se Muhammed Mustafaja i biri Abdullahut është i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam. Salavat e dërgojmë mbi të, familjen e tij të pastër, shokëve të tij të ndarshëm dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar me Zotin, do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave mbi tefsir, ku jemi domethënë gati nga fundi i surës me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Kemi marrë dy xhuzët e para të Kur'anit, sot do të futemi në xhuzin e tretë. Edhe pse ndarja me xhuze, megjithse është çështje e kryer, domethënë gjitha mushafët printohen dhe botohen me këtë ndarje me 30 xhuze, mirëpo dietarët e muslimanëve kanë diskutuar mbi këtë xhuze, se kjo është çështje teknike për lehtësimin e mësimit të Kur'anit. Përndryshe këto xhuze nuk kanë bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as në veprimtarinë e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra sahabët nuk e kanë ndarë Kur'anin në këtë formë që nën është ndarë, ku e keni në mushaf atë xhuzi i parë, xhuzi i dytë, xhuzi i tretë. Ata e kanë ndarë me sure vetëm, don sure al-Baqara, sure Ali Imran, sure Nisa, e kështu me radhë sipas asaj që është e njohur në mesin e sahabëve. Mirpo dietarët kanë toleruar në këtë, për shkak se është çështje që nuk lidhet me besimin, por besimtari e din se cili është ajeti, ku ndalet ajeti e kështu me radhë. Pra ne sot do të futemi me lejnë Allahu te bareke ve teala në këtë ndarje, e cila është ndarja 30-çe në ndarjen e tretë me lejnë e Zotit te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, para se të vazhdojmë në ajetet të sa të vijnë, nga se sot i kemi dy ajete, pastaj futemi në ajetin më të madh i cili është në Kur'an, në këtë surë dhe në këtë Kur'anin, ajeti Kursi me lejnë e Zotit subhanahu ve teala. Para kësaj ta theksojmë një çështje se ajetet që i morëm nga ajeti 246, do më në kur Allahu Gjellewala e theksoj një ngjarje për ngjarjeve të Talutit dhe Gjalutit, ku në mesin e tyre ishte dhe Daudi alayhi salatu selam, deri tek ajeti 252, këtu vëllezër kemi edhe shumë rëndësimeve, të cilat do t'i lam, për shkak mos zgjerohemi shumë, nga se do të vi me lejnë Allahu te bareke ve teala edhe ngjarje të ngjashme, të cilat do t'i theksojnë të njëjtat mësime. Atë të cilën duhet ta kemi parasysh vëllezër është kapja e fuqishme me dhëmball çdo ditë që ne po e kalojmë. Pra pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nuk vjen një ditë e nesërme krahas asaj që ka kaluar e djeshmja, vetëm se e nesërmja është më me sharr dhe më me devijim dhe më me lajthitje se sa ajo e cila ka kaluar. E kur e ka parasysh këtë hadith besimtari dhe hadithe të tjera se Allahu xhelle xhelal në ka mësuar dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka mësuar për rritjen e dozës së sherrit, duke paralajmëruar edhe për shejtanin, edhe për dëgjallin, edhe për degradimin të cilën do ta ketë njeriu, siç tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, se nuk bëhet kiameti derisa njëri prej njerëzve të bën marrëdhënie intime me nanën e vet në publik, në rrugë, dhe më i miri prej tyre do të jetë ai i cili do t'i thotë nëse ka mundësi pak më umbulu, pra mos del shumë haptazi. Këtë kjo vëzër, këtë grumbulli haditheve, paralajmëruese për shenjat e kiametit, çfarë argumenton? Po Sheikhul Islam Taymije argumenton poshtimin e dozës së mësimit të fesë Allahut te bareke ve teala. Pra njeriu duhet të ketë imunitet që nëse sprovohet me diçka nga sherrri i cili vjen çdo ditë e shtohet, duhet këtë ashton imunitetin. Është e ngjashme me botën e sëmundjeve dhe viruse. Pra mjekësia, çfarë thonë, ne nuk kemi dorë tek sëmundjet. Ne nuk kemi dorë tek sëmundjet. Ne kemi dorë tek ajo e cila quhet imunitet. Pra edhe ne nuk kemi dorë te sherrri. Nuk kemi dorë të shenjët e kiametit. Nuk mund është me ndalë një të keci që ka me ardhë. Nuk mund është me ndalë një degradim që ka me ardhë. Nga se Allah e ka shkruar dhe i ka dhanë leje që të ndodhe jo. Por muslimani që ka duhet me ba? Duhet jetë pozicioni i ti cili ushqimi imunitetit vetë, rritje e imunitetit vetë. Andaj për nga mbeti alayhi salatu wassalam nuk ka paralemru se diçka prej sherrit ka me ndodhë pos për një rëndësi të madhe. Prej këti grumblit të rëndësive të shumë, ta rëndësia ma kresore cila ka paralemru që t'imunizohesh, proruaju o musliman. Ki kujdes o musliman se do ndodhin kështu dhe kështu një varg të lashësh e ti nuk duhet ato me gjetë, qfar? Nuk duhet me gjetë tyje të papërgaditur. Andaj për nga mbeti alayhi salatu wassalam tha, do të vjen një zaman në të cilin nuk do të ketë përzirje, por shembull besimtar lind pa besimtar e lind e vladin musliman, e kështu me radhë që ndodh në mesin e njerëzve. Tha alayhi salatu wassalam, do të vjen një zaman që nuk lind pos, e ka thënë Lekia ibn Lekia, qafir, i biri qafirit. Domthon, do të vjen një zaman ku do të ketë te për degradim të imanit. Andaj muslimani duhet të ketë kujdes për veten e tij, për familjen e tij, që ti imunizon, pra t'ju jep mundësi përgaditje për sherrin i cili përgaditet për njerëzimin. Ndërsa vëllezër, ajo e cila është më e madhe se kjo e cila është dalja përpara Zotit xhelel xhelal, e cila në kohën që po jetojnë është shumë pak e përvolur. Por shumica njerëz janë të angazhuar në dinamikën e jetës së tyre, ushqimi, haja, pija, veshja, zbavitja, argëtimi dhe shumë pak gati me pikat të vogla i shenjë njerëzit se si diskutojnë për balafaqimin ditën e kiametit me llogarinë. Dhe ti na i dim bisedat e njerëzve se çfarë flitin. Shiko televizionin, shiko muhabetet, shiko xhajtorët, shiko i gjithë ta ndejet e njerëzve ti e gjejnë se përgatitja për ahiret është as jo sekondare, as e 10, as e 20, diku nga e 1000 me doza nëse jetë, domthonë nëse pas ngopjes dhe pasit ju vjen me vjell prej temave të kota, atë rëdhojnë ka mundësi, hajde e folën edhe shkët temë. Me neveri dhe me mosërzitet. Andaj muslimani duhet të kapët me dhëmbadhë për Kur'anin, të ndanë kohën për Kur'anin, të ndëgjon ligjërata, të lezon libra, të orvatët të imunizohet, pra të fuqizon imunitetin e zemrës së tina për karshi të kësijave të cilat i përgatitën njerëzimit. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë Lejelalu na mundson me i mbush zemrat tona me iman, me imunitet, me devotshmëri, të cilat do të jenë mbrojtje e jona dhe familjeve tona karshi devijimit dhe degradimit dhe kufrit dhe shirkut, i cili vetëm sa vjen e shtohet në botën e njerëzve. Në ligjratën e kaluar dhe zërë, përmendëm disa prej dobive nga surja El-Baqara tek ajetet e ngjarjes së Talutit dhe Xhalutit. Dhe rezumeja e ngjarjes cila ishte dhe zërë, rezumeja e ngjarjes ishte se ata kërkuan luft dhe nuk i qëndruan kërkesës së tyre. Andaj dobija qëndrore e kësaj ngjarje cila është fjala e pejgamberit të panjohur këtë rast, pra pa emër në këtë sure, ku thëtë Allahu të bare kjo e tjara, kale hele asejtu min kutive alejkum në kitalu e la të katilu. A i për nga mbërë, qëfar ju tha, e nëse bërë lufta farz, a ka mundësi ju se kryni dhe tyren? Dhe kjo ndodhe. Andaj dhe zë qëfar mësojnë anë nga kjo, që njeri ju mos të manipulon dhe mos të manuvron me pretendimet e ti. Letë kejtë kujdes me pretendimet e ti, nga se kaderi Zoti Gjellë Gjellalu është sfidus, është rënus. Pra vjen kaderi dhe të rënon dhe të rënon këta pretendimet. Dhe kjo ndodhi në këngjari. Andaj edhe kjo i kështë ndodhe është disa prej shokve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët kërkuan në kohën dhe periudën kur lufta ishte ndaluar në Islam, ka zbrit ajete e ka ndalu luftën. Dhe ka dallim mes me hesh dhe me ndalu. Për shembull, nëse ekziston një gotë në vonë dhe prindi as të ka thonë pije, as mos e pi, kësa i dhënë gjendja e heshtjes. Pra nëse e pi, nuk është qërtimi sikur me pastana i ty mos e pi. Pse se ki mundësimi dhënë, po stave mos e pi. Pra une e mora prej heshtjes lejesën. Andaj Kur'ani shumë gjëra i kështë e lanë të heshtura, si alkoholi, e kështë më ratë, ndërsa qështën e luftës, qëfar i kështë e ba, e ka ndalu Zotë i Gjellë Gjellë. Edhe disa sahabeve i kanë ardhur pejgamberit alayhi salatu sallam dhe i kanë thënë ja Rasulullah do na me luftu. E pejgamberi alayhi salatu sallam çfarë tha? Tha, jo. Na kanë zbritur jetën e ndalesës. Dhe sa djave izin Allahu. Këta njerëz të cilët kishin insistuar me ardh leja e luftës, kur ka zbrit leja e luftës, kanë kërkuar shtim. Domthon me shtyje. Shtyje pa kënde. Dhe kështu është tabiati njeriu. Pretendon lart, pastaj s'e ma hiç. Andaj njeriu duhet me lutë Allahun xhelel xhelal, sepse imani, zemra janë krejt në dorë të Zotit xhelel xhelal. Qaderi Allahut është sfida më e madhe që ka ndodhur njerëzimit. Andaj kur e shpyet Sheikhul Islam Utejmia për disa sufi se kanë thënë për dashurisë ndaj Zotit, nuk e kam ngajle, am shtyë Allahun xhenet an xhenem. Por unë Allahun e dushom, am shtyë xhenet, am shtyë xhenet, am xhenem, por unë nisoja. Ndash më gëzoj, ndash më dënoj. Unë e nisoja. Cile ka qenë përgjigje e dietarit i cili e njef Allahun subhanahu wa taala për këtë lloj të çrregullimit mendor dhe psikik dhe shpirtëror? Çfarë tha? Tha, le ta thot këtë fjalë kur të jetë para xhenemit. Le ta thot këtë fjalë kur të jetë para xhenemit. Nga se dallon me dhën këtë fjalë kur të jesh para xhenemit, mi thonë Zot si do të shtinëm këto? Se të një është gjenemi, e një vapër, e një dhimëtën. Dhe kur je komod i dhu, apo kur je komod dhu, në të mverë një grumbo sprovash, sone i baj sabër. Por kur djenë mja për tyre, nuk ban sabër njëri ju. A në dhe të ketë qendra e kësajna ishte që njëri ju të ketë kujdes, që të ketë kujdes nga pretendimet e ti dhe mos pretendon atë që ka s'ka mundësi me e bajt. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tatamannu liqa al-adu. Mos shpresoni mu taku me armikun. Mos shpresoni me u takue me armikun. E nëse ju ndodh kader pa dëshirën tënde, fethbutu rrini. Rrini. O ti mos e lut Allahun apo mos e këndo sprovën. Po leje që Allahu ku sprovohet të të dërgojë njërë sabrin pastaj edhe kalimin e sprovës. Kjo dhe zërë ishte e se në ka përmejnë djetarët në këtë kontekst, pra të këngjarja e Talutit dhe Gjalutit. Dhe këtu ka dhe zërë shumë prej dobive, dhe se tani do më dhëmë nuk do të kemi mundësi me i diskutuar. Tani dhe zërë jemi të kajeti 253 dhe 254 në surën e Al-Baqara, kush dërnë me përcjellë në mushaf, apo me telefon, jemi para, do më dhëmë, dy ajete para ajetit kursi. Dy ajete para ajetit kursi. Dhe tani vëzër, pite kjo faqe, këtu, u jemi tash, prej të fjallë Allahu Gjellola, tilke rrusulu faddal në ba'dahum ala ba'din, deri, do më dhëmë, vjen ajeti kursi, vjen la ikraje fi din, shpjegimi tagutit, i shëtanit, gjithashtu vjen gjarë Ibrahimit, edhe krej deri në fund dhe zërë të surës, qëfar kemi? Deri në fund të surës, përveç ajetit amen rësul, krej që të faqë që ka ngell, prej të ka jeti 253, deri panafunit, krej tema do të cilët rreth pasuris, rreth parës, rreth malit. Dhe kjo dhe zërë ajet të kuptojmë diçka shumë drësishme. Si ka mundësi dhe zërë gjithë kjo surë e male, dhe ajeti kursi tjetë filimi i ngjarjes së pasurisë. Dhe dietarët kanë konkluduar kështu, se tek njeriu vëllazër nuk është pa që prej që ekziston njerëzimi diçka më tek dhe qejf dhe siklet dhe dëshirë dhe anim sesa pasuria. Por nuk ka devijuar prej njerëzve kush ka deviju dhe nuk ka qëndruar kush ka qëndru pos nga pozicioni paraprake dhe bindja e ti paraprake për malin. Andaj në gjuhën arabe, pasuria quhet mal, mel, e mal quhet animi, e njeriu shtremohet për hir të parës, shtremohet për hir të malit. Andaj do ta gjejmë vëzër shumë ajete të cilat Allahu Gjellar i ka zbrit në surën e Al-Baqara dhe e ka mshelë këtë sure me këtë temë. Cila ka qenë vëzër? Tema e parës. Andaj djetarë kërë përmenin vlerën e dhe rëndësi që duhet ta ketë muslimanë dhe krijimin e perceptimit që ndosh për pasurien, thojnë ajeti më i gjatë në Kur'an, cili o vëzër, kush është përcjellë me mushaf, le ta qere po me telefon, le ta shikoje faqen e para funit të surës Al-Baqara. Është e vetëmja faqe, një ajet, pi fillim faqes, derin fund nuk nuk ka ndërprerje. Quhet ajeti borxhit. Ajeti 282. 282. Këtë faqja, mund të shikoni kështu, tër faqja, është e pa ndërprejt, nëse ju i dini, përshimu një ajet, ndërprejt shpesh. I vetë, e vetë mja faqë, në Kur'an, s'ka ndërprejtje, është ajeti borgjit. Pse dhe zërë, sepse njëri ju shumë i lidh me parën. Andaj Allahu ka zbrit ligj, si t'jepët borgji, si t'shkruat borgji, si t'kthejet borgji, sa mundet me prit, sa mundet mës me prit, dëshmitart, e kështu me ratë për s'fara që je, nga se është engulitur, është linë njëri ju me ta, parja. Andaj dhe zërë sistemi sot, që e sfidon njëri ju dhe mundohet me zhvendos nga formati i shëndosh që ka kriju Zotë, cili ja vezër kapitalizmi. Shikoni njerëzit që ka janë nga që me pa për parë, vezër. Janë nga që mu desh të lak, minxasu hajvanit, janë nga që me knu me orë të tërë, janë nga që me bëbo gjesën e të kota, ma djel nuk ka lindë humori në këtë sistemin e ri që ashtë aktrimi me shkollë, me të t'ingjizume, me të shkrume, me taktrume, pos se është në gjenë në njëriut që t'lakon shumë nga pasuria. Dhe ti shef njërëzë vëzër se për pare vrasin, për pare e merinati e vladin e vetë, për pare e merinati gryën e vetë, dhe pasuria vëzër ka ngritë dhe ka shkarguhe presidenta dhe mbretër. Njëri pasër, andaj, shikone vëzër, bite Israelit, kur i than, veti than për nga merit, në e caktoni komandant. Kur Allahu ja u caktoni komandant, rezistenca e parë, cila ishte vëzër? Cila ishte, pëse s'du të mukon ki komandant, që ka tha Allahu të bare kjo e tjara? Ve kale le nebiju minë Allah e ka të ba'athe le kum talu të melike. Ju tha për nga meri, Allahu e ka caktu, talu të për juve komandant. Dhe vinire, kur thuët Allahu, pra për nga meri këtu e ka hek referencën vetën. Se kam caktu une, se zgjedha une, hajde ti, që mu të kundrështoni me muë. Pse se ke zgjedha atë e ketë? Allahu e ka zgjedhë. Dhe kur thuët Allahu, nuk kërkohet ma, a e plëtson kushtin, a i ka cilësin, a i përson standartat, i plëtson krejt, sepse Allahu e ka zgjedhë. Me zgjedha ata, që ka dhënë ata? Që dhënë? Kalu enna jekunu lehu l'mulku alejna wa nahnu e haku bil mulkimin wa lem ju të sehte min el men. Tha si ka mundësi mu kanë aj komandant kur ne jena ma hak për komandant lëk se aj, si fis. Dhe aj s'ka pare. Shko? Dhe aj s'ka pare. Dhe vinire se kjo kërkes, aj s'ka pare, apo kjo rezistencë dhe kjo kundërshtim dhe kjo rifuzim aj s'ka pare, s'meriton mu kanë komandant, është e njëta me të cilën është përpjek arabi pagan me rëzu për nga merine për nga medhi sallallahu alaihi sallam. Qish kanë thonë dhe zër? Kanë thonë fukara, s'mullë mu kanë për nga ber. E kam nuni kusht, hiq pa u kanë kur gjo kusht tjetë. Osh fukara, s'mullë mu kanë për nga ber. Dhe shikoni vëzër, sot kjo është domanë problematik e madhe të kënjërzit, por që më kërë shuaj në njëri me gjendje sociale apo ekonomike të varfër, mendojnë se edhe ajo që ka e barë për misionit dhe mesajit, është e varfër, dhe nuk është ashtu. Apo, do më dharë, tani vëzër, njëri ju i cili ka barë të bagasht madhë prej ilmit dhe mesajit, ka qenë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush ka qenë? Ebu Hurajra, radiallahu anhu. Si fenomen, që ta kuptoni sa e koklavitur është nefsin i njëriju. Ebu Hurajra ka bagasht të madhë të hadithit. Ku themi ka bagasht të madhë, do më dhëmë ka shumë pas vetë që ka lëmë prej hadithet për nga mberit alejhi salatu selam. Do më figura ma e shuar prej alimi që ka mund është me pa. Ese alim vezra me një Kur'an dhe hadithet. Alim, djetar në konceptin Kur'anor. Tjerat janë, do më dhëmë, dunjavike, janë të dunjajës. Shikove zërë prej sikleteve që ka kryu e buhrejra me gjenje sociale ti cila ka qenë. Si mundet kimi pa zhjetë të hadithe, kimi na imsu neve ka tha për nga mbele sëmë, ka tha nga për nga mbele ari sëllat dhe sëllat. Ekshtë të merad, në ndërko s'ka shpi. S'ka pas shpi, radiallahu anë. Ka flet në gjami. Dhe kjo e flet mja e ti në gjami dhe gjendja e varë fërë e ti, tek njerëzit qëfar kryon dhe zërë, nashtë të hadithi janë dopta. Se du të më konë pasanik për më konë i pasur hadithi. Dhe është e kundër ta. është e kundër ta. Në më nëmë, nuk ka, në më, nuk ka kushëzim në mes gjendjes sociale dhe ekonomike njëriut. Pra, s'ka post, s'ka nam, s'ka pare, se kjo do më thonë asa jo qka thot, asa jo qka e thret, asa jo qka e barë për bagajit, është në një të gjendje qka ego sociale. Por këtë arsye dhe zërë, dhe të tjera të shumë dhe sa të të shohim, Allahu Gjeli Gjelalu, pas ajetit kursi, krejtë surën al-Baqara, e cila do më thonë nga ajetit 255, deri në ajetin 286, Allahu krejtë surën e përmbyll me qëfarë? Me pasuri. Andaj, ajeti më i randës në Kur'an, që i ka mallkuar njerëzit drejt për drejt, dhe i ka shpall luft, rejanës Allahu të bare kjo e tjara, është këtë ajet. Allahu nuk i ka shpall dikujt luft, unë të luftoj tyje, veç për një gjuna që i ka përmen Kur'ani, dërsa për një gjuna tjetër që i ka përmen hadithi pejgamberit, alejhi salatu wassalam. Cili është i vetmi gjuna në tokë që Zoti ka thënë unë luftoj me këtë drejt për drejt? Këtë gjunat Allahu gjëra i ka kërcënuar, i ka mallkuar dhe ka zbrit dëshkime për to dhe ka kërcënuar me dëshkime të ardhme. Mirë, po cili është gjuna i vetëm që Allah ka thënë unë mirë me këtë drejt për drejt? As Gjibrail, as Mikail, as Era, as goditja me nxet, unë mirë me këtë. Është gjuna i kamatës, i cili në bazë ka gjuna i pasurisë. A mund ta kuptoni se pasuria sa e madhe është? Pasuria është meselë e madhe. Pasuria është problematika më e madhe se ne ka diskutuar Kur'ani. Andaj në surën El-Isra, nëse ne mundson Allahu xhelalu ala me mrinë në surën El-Isra, surja e 17, kush do më përcjell me Kur'an, çfarë kanë ndonë, çfarë kanë kërkuar arabët si kusht për me kanë këtë pejgamber? Çelës surën e 17, surën El-Isra. Apo Allahu te bareke ve teala e ka përmend kërkesën e arabëve si dushme të besu. Në surën 17, ajeti 90 e mandej, shikoni dhe zërë, aq e koklavit është kjo pasuria, Allahu na ruaj zemrat dhe imanin dhe moralin, nga se ja hub njerit fytyrën. A disa njeri është zonë, peng për pasurinë e vetë, peng për pagën e vetë, peng për të mirat e veta, peng për komoditetin dhe cënë lejeton, dhe s'ka mundësi me e pa e realitetin ashtu si qështë, dhe e gënjen vetë vetën duke u mundu me tjetërsu realitetet për hirë të komoditetit vetë. Shiko që kanë thonë arabët, wa kalu len nukmine leke hatta tefgjura lena minë l'ardhi jem bua, i kanë thonë për nga mberi tonë sallallahu aleyhi sallem, ajdi në djetë, dhe thanë ne kur nuk do të besojmë ty o Muhammed aleyhi sallatu e selam deri sa tokën tonë ta shpërthesh në lumej. Arabia ka qenë e thot, ka thonë shpërthaj e në lumë si dush. Një. Au te ku në leke gjennetum min në khilin, u e inëbin, fe tu fe gjiral enhara khilale ha të vgjira. Dhe kanë thonë dhe nuk besojnë ti deri sa ti t'jesh pronar i një kopshtit madhë. Na. A ki ti fabrikë? Jo. iPhone ja firma jote? Jo. Mercedes ja firma jote? Jo. Musliman, a kanë prodhu dhe një Toyota diqka? Jo, kitë huja t'ja. A dërpse neve këta musliman më nolë me në kalzu, se neve dhëtë me në ndjek bota që më kanë të mamë. E ti shikotani. A kupton sa e madhë kjo dhe se? E kini panë e kini përmeni plot për e sharlatanëve, për njerëzit të cilat e lojnë imanin dhe e gjujnë imanin duke shku në përëndim, dhe kur këthejen këtu, këthejen me atë kapadajlëkin se s'kini pa be ju, s'kini pa ju shka dunjaja. Të më thonë, s'kini pa shka parja. Rezumeja mëse qojt gjate, mëse sil, ti të dash me thonë s'kini pa shka parja. Para është kjo kushti që njeri u tjetë në rrugë drejtë? Jo, tha Allahu xhelalu ala, ata thanë ne nuk besojmë derisa të kesh një baçë të madhe me hurma dhe rrush. Dhe këtë baçë ta kesh me ujë, çpërthim me lum. Au tusqit as-sama kama za'amta alaina kisafan au ta'ti billah wal malaikati qabila. Qad Allahu te bareke ve teala. Apo të zbresish copë të qiellit dok. Apo ta sjellësh Allahun, apo ti sjellësh me laçet për para neve. Kjo kërkesa e e Arab. Pasaj kanë thonë, au jekune leke bejtu min zukhrufin, au tërka fis sema, i kanë thonë, ose për me të besu ti, nuk dush me pas të shpijen piloqit, dush me pas shpijen prej, ha, prej zbukurimit matë larë, prej diamantit. A do më të besu se jepi nga marë? Po, a dhere banë shpijen prej diamantit. Dhe shikoni dhe zërë Allahu Gjelluala, keqë të kërkesa, me një fjali kam shikë. Dhe gjojtë, thëtë Allahu të bare kjo vë tjara. Apo, ata thanë, nuk të besojnë ti deri sa të ngjitesh në qiell. Hip, të qovë mi të flituru. Subhanallah. Kështu janë njërzë. A do me të besu? Po, 1, 2, 3, 4, 5, plomon, kërkoj diqka e jashtë zakonshme. Thëtë Allahu të bare kjo vë tjara. Wa lennu mine ke li rukijike, hatta të ne zile alejna kitave në krau. Jo veç kash. Që pezojmë se hip, ngjitesh. Jo, së të besojnë aprap. Ki kushti ka një nën kusht tjetër. Nëse të qovë mi të hip, nuk të besojnë adërsa të nazri për shpinalt, na të qovë mi të e zbit librën, e të na e bish neve, ndorë. Kështë njëri dhe, kur do dikush më nësmi besu dikujna, qovë të dhe Allahu dhe pejgamberi së sellem, filozofon me filozofi, fërëm. Apo? A dhe kur ka ndash me më huë, për shemull, pejgamberi së më ka thonë, e që shmurë bilari me nejnë nga tije, që këtë e këtë, kjo i zi. Dhe shikoni dhe zërë, kjo smuja është të musliman, dhe Allahu në rrujtë. Andaj kërë e kanë vetë Hasan al-Basriun, a ka mundësi këtë smundje të qafirave më kanë të musliman, si zilija, ka thonë Allahu të më shirof, ti paske arru vaznit e Jusufit. A të vaznit e Jusufit musliman janë, kanë dash me vra Jusufit dhe kanë gjitë bunar. Andaj këtë smundje shëti përshimu, ti i thu, plot për njëzve, thot, po, amo, dhe ku t'janis e amo, më zvet për qia, shka i përmet. Thot Allahu të bare kjo vëtjana, kul. E kitë këto kërkesa, si mi përmbyll, thot Allahu gjelluala, kul. Subhana Rabbi. Kemi morë, subhana, shka do më thonë. I pas të rësht zoti jenë. Hel kuntu illa besharat rësula. Thot Allahu gjelluala. Thuaj, unë, a jam tjetër pos, njeri për nga marë, ju haru që jam njeri. Unë as njëherë nuk thashtë si jam njëri, që ju mi më kërku të fryturash, që shkojnë qilë, me ma bru librin, me ma bëhe shpijem, që si ka mundësi kështu. Apo, thëtë Allahu gjelluala, wa ma mene an nase e ju minu idhja e humul huda, illa enkalu e ba atë Allahu beshar rësule. Pasaj thëtë Allahu të barek e vëtjala, nuk i ka penguar njërëzit që të besojnë, kur atyru ju ka artë udhëzimi, po se ata kanë thanë, pse Allahu pengamberin e ka bo njëri. E kemi përmejnë, tani nuk kemi në tërsirën e surës e Isra, ku të vena të ajo. Ideja cila dhe se, në Kur'an, është e theksuar në luftën e pengamberve me popujt të tyre pabesimtar, se gjithmonë kur kanë rezistu, kanë li pare. Kanë li pare. Dhe po kjo fenomen shumë i çuditshëm, subhanallahu ilahi. Andaj kur kanë ardhë bedevit e pengamberit së sellem, bedevija, si e vërteton që ki ka pare, si e vërteton që ja pengamber, i ka thonë o Muhammed, që kë lugina me deve, kujna, e jemi, ka thonë a majep, ka thonë me rajotja. Dhe zë një lugin, dhe mund, tuf, a mundsh me paramenu me shkutin një salon, të kjera, këtë 0-0. Edhe me thonë kujna në që to, e të përmërën e thotë mijat, ja. Edhe sa i shkone madhe me ta gjujtë, pronësijin e këtë qatëndë, shumë madhe, milionë. Unë devja, 5.000-6.000 euro është në standart. Shkon deri 20.000-30.000-40.000 euro. Një deve. Ja ka dhonë një tuf lugin mes dy kodrave. Aja ka morë të parën të i esë për parën dhe që ka dhonë shkonit e Muhammedi s.a.s. se sjutu të të kifu karallëkut. Ishte pengamber, a.s. Mirë po, pengamber, a.s. Thirën e ti e ndërtoj me këtë njeri? Jo. Thirën e ti e ndërtoj me ata i cili e besoj kër e kish gjengjen fukarallokut, Ebu Bekrit, Omerit, Otmarit, Aliut, eksumera. A dhe dhe zër, parja zën një pozit shumë të madhe në Kur'an dhe nuk e gjenë njëri unë dhe zër, nuk e gjenë njëri unë, mas shtrydh në diqka se sa pasurin e vetë. Nuk ka, andaj Kur'an i dhe zër, i qaset, shiko, për të folë për parën, e ka prua Allah para parës a jetin kursi. Që për muslimanin tjetë, do më lanë, i ndërtuar me një basë shumë qëndosh, se këtë është Allahu Gjellë Gjellë, ndaj Allahu të bare kjo tëla në ajetin kursi, në ajetin 255, të shfarë të Allahu të bare kjo tëla, lehu ma fis semavati vë ma fil ardhë, krejtë shka konë qilë dhe tokët është Allahu, me gjitha ta, kur Allahu ditë shka dë vogën nga kjo jetë njerit dhe i thotë ama pak, si a jep. A mu që parë më në vëzër? Nga kjo, nga kjo univers shumë i madhë. Shumë i madhë. Kër dhim të qafirat me volgjim i me folë për univerzin, do të flasim se sa është kjo, do mund, diqka hamence dhe quditshme në krimin e Zotit Gjellar. Qfar ka ndonë? Shumë madhë, diqka. Këtë nga kjo pasurit e mdoja dhe. Allahu që e ka dhonë njerit do dinar. Do, që ka dhonë këtë. Do dinar, për shumë. Oceanin, edhe me talon, s'ki shka i banë. Si shumë i vogël i e. Në 1 meter e 80, 1 meter, 2 meter, 3 meter, që duhet e që anë i ti? Në ti trishtosh për ati. Së t'ka dhonë gjungla plot, ka së t'ka dhonë, se s'duhet. Dhe së t'ka dhonë shumë shpija, se s'duhet, se s'u shtëringesh me to. A thot njani, ndresh me mu një shpi, 500 metra 4 orë, se s'u mze. Njo, pse, se i vogël. Mi si të ta shikoha, Allah u gjenë shpëtë. Ne nga kjo dhe pasurije madhe, cila, kite Zotit, ja kemi dhonë pak njëri ju. Nga kjo pak, i kemi li pak. Nga kjo e shumë të tiskije, t'ka dhonë pak, po për ti jo shumë kjo. Dhe nga kjo e shumë të të ti, e pak ta në univers, t'ka li pak, pasanikit ja ka li 2.5. Dhe aj reziston. E s'ka i denë se sa i vogël është dhe sa kecë do këtë kursjep. Andaj dhe zërë Allahu Gjelluala e ka mbush kecë surën e lëbëkara, do më piktu kur jemi tani nga fundi, me qështjen e pasurijes. Dhe tjetër prej meselës e nga mërmen djetarët, se ka ardhë qështje e pasuris dhe ka zonë gjithë këtë hapsin në surën e lëbëkara, me gjithë se surja e lëbëkara e ka trajtu këtë shëriatin, dhe ka trajtu në to bitë e Israelit. Nëse shikove zë, i tërë shiriati, për të muzbatue, qka pengon? Sot, kush është pengusi dhe faktori ma rezistues, që feja e Zotit më zvenën ven, kush janë kështë? Kapitalista, ata që kanë shumë pare, dhe i blejnë njërzit me pare, dhe ja blejnë edhe mendimin, a i se ko që është në mendimin, po thot, apo beti menon si une, nëse a i e përroga, i thot po, nësi ti menoj. Apo, me janë dru shefin, e shantë njëtin. Apo, o shemo, su bëzaj e kështu. I ka njëri 5 opcione për para. Njani a jep 200 euro rogën. Alo si ka nga këto opcionet 4. Apo, e ti i dhue, për shemo, diskutonit vërtet. Apo, dhe e thirë në telefonaj, shka jep pagën. Thot, kumë njëse ti shka e këndru meselën? Shka thot, jo, thot, meselën që shpët të shefi. Mirë, i ven shefi i dyti, thot, pisë, sot 500 e ki. Apo thot batil e ka i 200. A ki qartë? Vjeni trejt i thot kusht pse 500, 1000 e ki rogën. Thot a i 200 e da i 500 e kanë batil ket. Ven tjetëri thot 5000 e ki rogën. A i thot të trejt ket batil, ma pralagjis ato s'ka. Me gjithë se ma në mend për nërë shka tha. E refuzon të vërdejtën për që të 200. Pasaj për të 500, pasaj për 5000, me ardi pensti dhe mi a thonë, e ki e 50000 e rogën. Ha? Thot du të mi vrak të katat, ket. Që janë shumë të shikë këto. Apo, dhe, shikon dhe zëmë, a, tani, këthemi edhe njëherë, a e banë shtimi pasurijës, dëvërtetën me lëviz, në bazë të lëvizis e pareve? Që është njëni me thonë, shikon, po dhe shkëm të ditë se është të në e vërtetë, a pse, se po rritët kjo shifra, e Allah dhe lekë të shifrat kej, e vërtetës shirët që është të, e vërtetëa i lekët shifrat edhe e shikon të vërtetën, e shikon me kadrin edhe me hakin e ati cilë e kejtë ati është ndorë kjo që egziston. Andaj Allah u gjenë e përmeni se problemi ma i madhi njërës e cilë jo dhe zërë i qire kamata gjive, që zë do dhinta jetet e kamata gjive, kamata dhe zërë problemi ma i madhi në botë. Peng e ma dunjojen bankat me kamat, peng e mojnë, peng me do është pak me lëviz nuk shlëm pej. Pse? Sepse është, do mëhonë, kur njëri ju punon me kamat, si kamatari, dhe i bëmi, do mëhonë, pala dhënëse dhe pala marse, malkohën. Edhe cili do për i tëre që do me lëviz, e ka rënë, posë se ka prënë dhaut e bare kjo e tëllë me rahmetin e vetë. A dhe dhe zërë, do mëhonë, si hirje, tani do të përmendemi ajetet 253-254, por ajo që du të akimi parasysh të vëzër është se nëse do të dikush pse e kejtë surja tani që ka vazhdojnë, është mbi qështën e pasurijes, për shkak se Allahu Gjellë Gjellal nuk ka bërë diçka më sfidu se tek njeri ju se sa pasurija. Andaj mi njëherë, masit përfundoj ajeti kursi, cili vjen vëzër? Vjen biseda e Ibrahimit me Nemrudin. Nemrudin, i cili ka bërë kufër dhe ka qenë prej mbretve se ka jetu gjatë. Për që ka po këfër dhe zërë? Për pare, për pasuri. A dhe shikonë dhe zërë. besimtari duhet më dëku në hijen e mësimeve të pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, në mësimin e Kur'anit, në mësimin e pejgamberëve. Nëse pejgamberët dhe zërvin me shiku njeriu si njeri, pavarësisht rrethanave çka i ka. Andaj ti e gjen mesin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi shok të ndarshëm dhe me nam dhe nuk kanë fis. Nuk i dihet ku përfundon kë, si Bilal ibn Abi Rabah, si Salman al-Farisi. Ku përfundon kë? Si Suhejb e Rumi, e të tjerëve si Ammar ibn Jasiri, të cilët dytë kanë qenë orab dhe i zmeqarta një shefit madhë. Kjo qka argumenton se Kurani ka ardhë me këshyrë njerin si? Si njeri, si njeri. Mos pavarësisht çfarë gjendje sociale ka, apo ekonomike, apo nami e kështu me radhë. Gjenneti Allahut nuk është peng i postëve të kësaj bote. E lusë për Allahun që Allahu mësë të manë peng të pasurive, as peng të qejfeve, as peng të postëve, po të nabanë Allahu gjele gjelelu që gjëja më e dashër tjetë të gneve, e vërteta e Zotit. E vërteta e Zotit. Tëtë Allahu të bare kjo e tjala, në surën al-Baqara, ajti 253, tilke rrusulu faddhalna ba'dahum ala ba'din, minhum men kellem Allah, wa rafa ba'dahum darajat, wa atajna Isa ibn Maryam al-bayyinati, wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus, walau sha'a Allahumma qatatala alladhina min ba'dihim, min ba'di ma ja'athum al-bayyinatu, walakin ikhtalafu, faminhum man amana, wa minhum man kafara, walau sha'a Allahumma qatatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuha alladhina amanu, anfiqu mimma rizqnakum, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi, wala khullatun, wala shafa'atun, wal kafiruna humu dhalimun. Këto ajete dhe zër janë ajetet para ajetet kursi. Thetë Allahu të barek e vëtala, tilke rusul, tilke rusul. Këto janë pengambarët. Shikoni dhe zër, ka arë kjo, këto janë pengambarët me njerë mas përfundimit të njarës e luftës për sfar arsye. Dhe në Kur'an dhe zër nuk kemi rënditje të ajeteve, i thënjë ashuaien, që ashtu kuturë. Ku menu që këtë ajet? Ku në e këtë mundësh? Ja. Nëse ingjineri, ku në ndrejsh një sen të mathjeshin që egziston, drasa mundëton. A mush me thonë njani, veç i ka mborë drasat, veç i ka sigil një erë, edhe që qështu dulë kjo? Ja, ja, s'ka mundës. Ne i thonë s'ka në ingjineraj. Edhe shtrafi ma i vogël, edhe goshta ma i vogël, vendoset me prezitet. Së është mjeshtri. E Allah e ka zbit libri më të përsosë që egziston, Kur'anin Allahu Gjiluala. Se ka zbit kjo ajet pas këti ajetit, kanë thangë komentatorët, për shkak se tilke rusulu, këta janë pejgamberët të cilët vinë, ha, jo për mi shti njerëzit në gjumë, po për mi të razurë. Jo për mi shti njerëzit në gjumë. Që qëtojnë për njerëzit? Feja është, paqë, mirësi, apo, mi këzu njerëzit, mi lumë të ru, e kështë të më dha, rejmi këtë njën i tjetërin, shkojmë drejtë në gjenam këtë. A ma i vështë që dhujët i në gjenet. Dhe këtu njëzë shumë dhe zë nuk din me dalu se kur thot ti dikush mështë e vështirëso fejnë apo mështë e letëso, sështë e lidhë kjo për letësimin dhe vështirësimin e gojës, por është e lidhë për hakikatin i cili është e Zoti, jo të na. Po që mund të cita shtë juve me thonë, kush ka prezendu që të ndërës në gjenet li isha Allah? Sa du të më konë njëri i lanë ka koka, me thonë po u kri kjo punë. E kështu njëzë dhe zërë, turma ti isha të mashtruhe. Shiko filan thirë si salet e kalzon. Por që ka lidhe salet e kalzon me realitetin? Që ka lidhe? Që ka, për shemo, të njërë i thotë, për shemo, dili kush, ndorë të ashti. Njërë i thotë, për shemo, i forë të njëri. Shko lidhe kjo ka të bëjë me rejnën, të shki i denës e shka të folki. Andaj ti ishef njërëzë se si mashtruhen me e kalecuki. Për shemo, e shef njërëzë dhe thotë, pse kjo e shtrengon se Panamas nuk ka gjenet? Po së shkjo a ti a unë e shtrëngojna. Qysho ka zonë? Qysho ka zonë? Unë po du me ditë qysho. Apo, njani përshimë me thonë, me thonë ti e ku a Stambulli? Sa kilometra i ka me mëri dhe Stambull? Unë, a i shirja tamam me mene, që ka i thotë? 800 kilometra para fërsisht. Apo, njani thotë mos jara në ovë. Minë jarë mëri. Qëfar përmbysje menjës a kjo? Çfarë përmbysje e njerit ta kjo më dhon? Pse ja vështirëson Allah? Ani mi, çka i të dash me bati? Ti të rrej, ti të mit. Apo ti më thon, çe çtu, dil mos, çe të Stambollja. Çu të për mos. Ja bosh, e ki Stambollin. Vetë, është sharake. A mund të para më nuk çka do që sharake? Po para më njerëz gjithon, çe bëjë nëjtë çe, për mos atje. i jap di dinar dhe hinë gjenet. Po dhe kjo, kjo përmbisë, jo vëzër. Muslimana, daj për nga mberi alej së razëm, qështin e gjenet e ka bot madhe. Qështin e gjenet e ka bot madhe. A dhe për nga mberi alej së razëm, kërërë njëri dhe i thaja Rasulullah, kur balët kiameti? Qëka i tha bëhen së razëm? Tha, e tha, nuk i tha, ti ko ke hulumtu si madhë, du të me të vlerësu, do më thonë, kjo është një, një kërkim dhe një shqyrtim shumë i madhë, prej anës tane, du të me vlerësu, ka dalë t'i këshimi tash. Jo, qëka i tha? Thema ajdet të leha. Shkoj, ja këthej, ka dhe, se zvetët qështu, kura kja meti, ku të t'kuta gjemë, kjo i shka e ka madhë këta se s'ka dhe këti data. Apo e kanë shkujt ato kalendarin, apo? Por shumë këtë e ki kalendarin deri 2250-2300, apo? Ku e dim na kam e shkujt dhe qaqa jo? Apo edhe shkujt edhe ma ndi? Mirë. Qëka i të bëhen sa? Dhe kata. Qëka ki përgaditi për kiametin? E të kukura kiametin? Qëka me të kalzu me sahat? Qëka ki përgaditi për kiametin? Kjo është pitja me maranësin se sa kur ka mu bo kiametin. A dhe vëzër, ty e shenë njerëzit për shumë dhe Malet, këtë regull, Malet, Stamboli ka 800 km, na, mujna, Malet, kemi disa mundësi, a shkon me vetur, a shkon kam, a shkon me biciko, a shkon me motor, a shkon me aeroplan, këto janë mundësi tjera, andaj për nga mirë ali së të në shfarë dha, imani njerëzve dalon në khiret, njani për tyre, urë në siratet e kalon, si drita, tjetri si devja, tjetri si kali më shpejt, tjetri të vrapuë, tjetri, ha, ka dale të hec, ka dale. Tjetëri zvarë. Apo? E tjetëri bjen gjenem, prap këtër. Këtë të shka argumentojnë. Ti kalzoj njerë ura qyshanë, sa kilometra i ka, sa ranë. Apo? E jomi rejt njerëzës, këshikon njerëzës, njerëzës sa le thotë. Edhe tash, tani, pozicioni dy njerëzës, cilë jo? Pozicioni njëri tamam, qka është? Këtë kada, kada. Kada. 8 metra me 800 kilometra dalojnë. Unë, për një me e kam du me shku atje. Njëri me që mbulim tonë, ta shok ka dalë, bëma një hartë, bëma një argument, bëma një delil, bëma një navigator, bëma një diçka. E ahmaki që ka thot, e, 800 metre e paska. Se nuk është serios, du dash me shku atje. Qikur që i përmendëm, te imam Shafiju, qëfar tha? Tha, aj që ka dhe merë rrugën e dijes, a e ki për një me jo? Si ta kish për një me, e s'ka dhe rrugën. A me dhe, po ja, bet, mirë i shka, e, për mirë jo, këto është ka qajtore për mirë. Apo, a për fe, për precizitet, për mjeshtri, për zanat, këtu jo është mesin e madhe. A në dhe zërë, që ka Allahu të bare kjo e tëre, parë si e përfundoj, që është në rrusë, që është farë tha, til kër rusul, këta janë për nga mërë. Qa kanë thonë djetat? Ketë për nga mërë. Ketë për nga mërë, kanë ardhë me thirë njërzë, diçka që kësë që shkonë për stati, njërzëve. A në tje gjenë për nga mërin tonë, sallallahu alaihi sallam, i plotin edukat dhe moral dhe familje, dhe sjellje dhe tërbije alayhi salatu wassalam. Megjithatë, kjo tërbije jo domosdoshmërisht ndikon pozitivisht tek Ebu Xhehli. Ebu Xhehli e shifte ndryshe ata. Ebu Lehebi e shifte ndryshe ata. Umayyah ibn Khalaf e shifte ndryshe ata. Ibn Seluli në Medinë e pa ndryshe ata. A mund të paramendoj subhanallahu elazim, Ibn Seluli është i vetmi plak i cili ka mbetë për pleqjeve të Medinës, këtë janë vëra, në për luftrat që i kam pas, i vetëmi që ka met Ibn Seluli, andaj ka pritë se me vo kryetar, dhe kur ka alë Muhammed a.s. me ka pritë shterezien. Po menjët shukon, menjët të manë, me thonë. Qa kon menjët të manë? Menjët të manë nuk ka konë shtash ki, apo unë e pata mu bo kryetar, po lesh është ti pata, po që zbash, kja për nga merë. A thot menjët shë në shështu? Njërë thot përshemu, po unë e du mu konë shkenstari. Pse a ki përshemu? Po të lemër këtë mund kikot dëshmica a shkenstari. Por që e më dhëtë, njërën me dhëtë, nusë se përdori telefonin. Të telefonin e meqën. Apo, se, jo, masi se ka zbulu muslimani, po se ka zbulu o dha. O kriki mu abet kjo, o ti e para aktit krima, dhe me përdori, dhe me përdori. Andaj menja, që ka thonë menja? Menja është do që ka thotë, po ha për nga merë, nuk ka për nga merë. Jo, ti po, po unë e kumë pas këtu, po që ka lidhe kjo? Që po unë e ndash më kanë me imal se ki. Kush ka lidhe? Andaj kure vetën, Abbasin. Migjën e pejgamberit sa selam, i cili ka qenë më i vjetër se pejgamberi sa. I kanë thënë Abbas, a ti je më i madh Muhammed alayhi salatu wasalam. Dhe po njëste më shumë vëzër, andaj Sheikhu Islam te mi vëzër kur flet për mençurinë, çfarë thot? Thot te sahabët devshmëria vlerësohet në shumë anë. Gjuma, që kanë po pejgamberin së sellem, që kanë mbrojt pejgamberin së sellem, që kanë luftu me ta, që se kanë shtrënguf, e kështu më ra. Por është edhe një kant i vlerësimit të imanit sahabëve, cili avdhe zër, sa më inteligent njeri, kur është i vëdëvotëshëm, sa më i lavdrushëm që është. Por shemë, a është imani i një gjeniut, si imani një avamit? Jo, pse? Thoshe e khrujësa më dhe mje, sepse kja avami është një rithjesht. Si vinë krije, shka i vinë ti tjetërit. Gjenije si vinë, lëdhe pytje. Po pse kjo në që këtë format? Po pse era e ko këtë formulë? Po pse nuk rohë këtë dili me hanë? Po i vinë pytje të ati. E më nuk më zbuluën. Pse uj nuk kallët, kur ka element djekës mrejna? Apo? E kështu mëllat, pytje filozofike që i ka dhe shkencore dhe tjetës, nuk i vinë këti tjetëri. Kjo të Allahu, maj madhi, shka më në pytje. Mirë po, shfar të që i khrusam dhe i mje? Sa ma e madhe inteligenca, sa ma i madhe sulmi shejtanit. Sa ma i madhe sulmi shejtanit. Tani, kur kthejet nga kjo tërsi, se sa ma shumë menja që i punon, sa ma i madhe nëse ka është ma i vlerësushëm, shfar të që i khrusam dhe i mje, pi këti kandit sahabot janë njëzit matë mirë. Pse? Si janë konë kulmi inteligencës. A mund të parë më dhe tërë? A mund të Khattabi? Për nga mësa mi ka thonë, gjeni. Gjeni, apkari. Apkari i kanë thonë Arab e gjinëve. Se e kërbon, njerëzit ka janë sprovu me e gjinë, truni ti vëzër punon, sa që ka disa studime të ne thonë, nuk e ka paparati. E i punon truni shumë shpej. I vim 1 milion opcione negativen mërna 24 orë. Dhe ki për këtë 1 milion opcione du të me dhonë përgjigje, se mundi mi dhonë menja. Apo, mos më kanë imanin që e Allah e lusme që Allah të me manë imanin, njëri ju shkonë. Mirë, për nga me sa më thotë, Omerja, gjenia. Gjenia. Mirë, me këtë gjenialitet, ullët para për nga me dhe sesem. E ullë nefësin. Këtë qka argumenton dhe zërë? A është si Omeri, si a njani ka thonë, e, une me deve u rahatova. Jo, këtë dhe vënë, aty e rahatova. Nuk është atë qka e rahaton me deve, si atë qka e rahaton me përgjigje, të shumë të sa divin trunin e atina. A dhe shfarë thonë që i khrusam dhe mje? Vlera matët e njërë nga shumë anë. Nëse njërën për qevo, që i khlusam dhe mje shfarë, për me e thjezu këta, për me e thjezu. Nëse njërën dhe zërë nuk ka epsh të madhë, edhe zbenzina. E njërën i ka epsh të madhë dhe zbenzina, cilë e majnë avdrushë. Njërën i për qevo, të thjezojnë edhe pak. Njërën i për qevo nuk ashtë i pashëm, së i forë, së është i dukshëm, së është i bukur. Edhe me njërën i cili për qevo dhe i bukur shumë, dhe i tërheqëm, dhe i ka mundësi, dhe ka kita pasurit. Dhe të ditë zbojnë zina. Cilë e ma i vleshëm të zote? Cilë e ma i vleshëm? Që kështë e ka mundësi? Se? Këtë thotë e po edhe une, po edhe ti, po të se ditë sekretin e këtina. Andaj Jusufi, pse u lafdru në Kur'an? Pse? Fuqin e pengamberit. Një. E dyta, gjysën e bukurijës dunjajës. Në ka mujtë mushtika, thëmë, po më mdojnë, se i hajshëm, apo. Po jo. Dhe tjetra, në 8 dyra, po në 7 dyrë e kam shenë drinin. Tjetra, kur kush se nje, fati? Jusufi. Jusufi vetja ka kadu që ka emnin. Ka mujtë mësë me kadu që ka emnin. A e kupton? Gharib, gurbeqi. Ti nëse shkonë përshemë sot një ndi. Edhe njani përshemë sot që ke emnin, ti e ndronë. I banë do punë me atë emnin, më sa një dhënë që ke emnin, ty se kam që shtu. E kështu me rapro, këtë të takate që i kishë Jusufi, edhe në fund tha me adhë Allah, mazë Allah. E këtu Allah o tha rigjaj, që kjo burë. Apo? Mi për njani përshemë, mështu që ka këtë mundësi. Që ka këtë mundësi, nuk le... Edhe nësa i lafdrohet për dozën e vetë. A në vezër, kur tha që i khrusen dhe mije, sahabët vlerësohën se menën e kishë në shumë të fort, a i nështroëshin për nga mberi së dhe sellem, që ka thoi aj? Sot ti përshemë, to ti përshemë njani, një grimë shkollë me pasme. Apo, a thot ka dalë, se së mujnë a thot, nuk mujnë thotën e minjë arë që ashtu, si ata mu nështroën. Dhe i dini, apo, kur dalin televizor me kravasu, frima do mi dalë. E kështë më thot, unë e përshemë thot jam shkollu përshemë në komunizëm, unë jam shkollu në Oxford. Qka tu da është me thonë? Kada ka dashtë të shmujnë, ka thonë Allah edhe minja. A e kupton dhe zë? A e kupton ka vlira sahabeve? Aj, përshemë, një sahabe, Omer Khattabi, është sa ketë këto profesora, shka i kanë në Oxford dhe në Amerike, në botë rrëmë, ketë vetë akon, ketë vetë akon. Edhe prapë se prapë, ka thonë Allah dhe për nga mbele zeselle, e kam shirë kaptimë. E kam shirë kaptimë. Andaj vlera e njëri ju qiko dhe zërë qfarë. Ka shumë kënde, për e tyrë, e se ka kapacitet, marët pastaj, sa i nështrojët Allahu të bareke, wa ta'ala. Thot Allahu jallahu ala. Këto janë pejgamberët, tilka rusul. Ne këtu e kemi vëzëm një mesele gjusore ta përmendim. Nëse na e dim se shumica të tyre që vijnë xhamin nuk i kanë këto dyshime, mirë po, për shkak se ligjërata shkon edhe tek ata sot e porcjellën nga vende të tjera, shpesh edhe me tendenca. Një prej tendencave është, për shembull, fjala Allahu jallahu ala tilka rusul. Fjala tilka është për emri i gjinisë femrore. Tilke. Apo bishemi më thënë, hadër rëgjull, apo dhalika rëgjull, dhalika kiburri. Edhe kër tjetë gruja, shka thua? Kjo gruja. Këto, këta jetë ka arë tilke. Dhe mënë, sigur të thua, kjo. Këto pengamber. E jo, këta pengamber. Kanë thamë, pse ka arë në gjuhën femrore? Kjo nuk është problematike, të ata problematike dhe shka tjetër. Ka thamë se ku për emri i Zotit vjen në formën mashkullore. Ha? Ka thamë përgjimot, pëse thuhet, La ilaha illa hua. Apo hua Allah, aj është Allah, aj. Pse aj, kur është kjo e gjinisë e mashkullore, do më dhanë duke sinuar me përmen gjinin e supozuar për atë i cili është pa gjinin. Allahu subhanahu wa ta'ala. Cila është këtë dhe gjevabi? Gjevabi është shumë i letë, shumë i thjeshtë, pra da sërë e besojnë Allahu në ashtu si gjithë. Apo, për shumë thua, Kull hua Allahu ahad. Thuaj aj, Allahu është një. Pse aj? Pësë ka arë ajo? E kuptu, të mëdhën, ku është sikleti i këtinëve cikletapë. Gjevabi është to. Kanë dhënë djetarë. Gjuha arabe dhe çdo gjuhë e botës i ndërton gjinit në bazë të formulimit të shkronjave, jo të hakikatit realitet. Do më thonë kur thuti për shembull kjo gotë, ç'kjo gotë janë i thonë, kjo janë femër, kjo janë femër, a i shkon që kita manë që njëri me thonë gota është femër, pse se në gjuhën shqipe i thojna kjo mirë, çka thot arabi, po mirë, të unë e amashku. Hadha kesun. A i thot gotës në mënir mashkullore. Ne i thënë përshemu femrore. Apo? Cila e vërtejta? Cila e vërtejta? Përshemu. Ne i thëmi ki dyjel, dili. Arab thënë hadhihi e shems. Ta arab thësht kjo për dili. Kjo. Tani, kjo dhe ky, aj dhe ajo, a e ndrojnë realitetin e gotës pa gjini? Jo, mon, kjo s'ka gjini. Mon, kjo nuk asë femën, asë mashkull. Po pse na i dhëjmë kjo? Sepse na kjo e thirim formulimin gotë, jo materje. A e kuptove? Do më dhënë, mundohë njërëzit me nëzirë të shkapi kur gjo hiqit. Mirë po qëfar dhënë djetarë? Thënë, fjala Allah është e formulume si shpreje në gjinin e cila thirët me hua. E jo që Zoti hasha u e kella të këtë gjini. A ki qartë? E tani dhe zërë këthejmi këtu. Sa shëjtan dhëtë mukana i që menon qështu? Apo? A e dini dhe zërë? Se këto që to mesele, i u ka shku me një sahabeve, po si kanë thonë, se i kanë poshtë me iman. Se fakti që ato i kanë gjithë të mesele. A dhe, për qemu, këtë gjevab, e kanë thonë djetarë të parë gjuhës. A dhe ka thonë, ne meremi me fjallën, jo me hakikatin, sepse na të e gjenë të Arabët, për shemull, e kije, për shemull, një pi emrave më dashur të Arabët, ha? E kije në gjinin, në formulimin, femror, për shemull, Hamzatun, për nga mele së sellem ka thonë, Sejidu Shuhada, Hamza, zotninja e kitë shehideve cili, jo, Hamza, po Hamza, ku shkruhet Hamza, shkruhet Hamzetun. Apo? Pase e kanë hek një wow, apo? Një domme, që tjetë daluar, apo? Nga së është emër i njeriut, qëfar kanë thonë? Hamza, a burë e gruja? O burë. Pse e rabi avnën Hamza? Se nuk e shikon emërin të i cilësuarit. Por ka një lloj çetër trajtimi mbi çështjen e emrave. Po shikohet formulimi, shikohet shkronja dhe shikohet trajta e shkronjave, jo realiteti i ati cili thirët. A dajtu tilke rusul, pse kanë thonë tilke? Sepse rusul është në trajten e fjales femrore, po këto janë burra, tilke rusulu, tilke e rusulu. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, këto janë pengambarët të dërguarit, të cilat disa i kemi mbi vlerësuar mbi disa të tjerë. Prej tyre ka që Allahu ka fol, minhum men kellem Allah. Prej tyre ka që Allahu gjele gjelalu u ka fol, drejt për drejt. U arafa a ba'dahum darajat. E disa prej pengambarëve Allahu i ka ngrit mbi disa të tjerë. Shemu, disa pengambarëve, janë vetëm pengambarë. E disa të tjerë janë edhe të dërguar. Cili o dalimi? Pengamberi është kur i vjen shpalja. Rësul është kur balafaqohet me popullin. Qëka do mënë? Përleshët me to. Përleshët me, me to. Pasaj ko dalimet shumë të se si kanë kush është pengambar dhe kush është kush është rësul dhe kush është nëbi. Detale shumë të nuk do të him aty. Kush janë këta se Allah i kanë ngritë disa mbi disa të tjerë? Ka thonë disa ulul azm. Ulul azm. Nuhi a.s. Ibrahim a.s. Musa a.s. Isai a.s. edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Të janë dëmonë ulul azm. Pse janë ulul azm? Sepse këta kanë dhanë përrej sikleti dhe vështirësive dhe kanë kalu prej sprove që si kanë kalu asnjë pengamber. Dhe disa prej tyre kanë dhanë wa arafa ba'dahum darajat. Disa prej tyre i kemi ngritë më nalt Isai a.s. Nëse e kanë ngritë Allahu te bareke wa ta'ala. Dhe disa të tjerë kanë dhanë Allahu i ka ngritë disa mbi disa me dereje, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çi do të thotë, domthonë kjo shpreh është e përgjithshme këtu dhe nuk ka domthonë vërtetim për asnjë prej pejgamberëve në mënyrë konkrete se cili është më i mirë se tjetri, ndërsa për këta ka hadithe të tjera se cili është më i mirë se tjetri, do fjalë nga Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa Allahu tebaraka ve teala wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus. Dhe i kemi dhënë Isau të birit të Maryamës argumente të qarta dhe e kemi ndihmuar atë me shpirtin e pastër. Shpirti i pastër kush o këtu? Gjibraili a.s. dhe lexohet Ruh el Quds apo Ruh el Quds, shpirti i pastër. Këtu e shifë në vëzën Kur'an, gjithmonë Kur'an vjen Isa i biri Maryamës, i biri Maryamës. Dhe asë një jetë nuk jahur së ndryshë. Kështë ka argumenton dhe zërë? Se Kur'ani është i zbitur për janës Allahu të bare kjo vëtjara, s'ka në të dorë Muhammedi s.a.s. Sipse në instalimin e njëri cili ja dhe zërë, si do mos në instalimin e Arabëve, është që minje erë djallit mjë përmenë baba. Dësa në Kur'an gjithë më vjenë Isa bënu Maryam, Isa djalli Maryamës. Pse? Sipse është me ataj cili ka kriju Isaj dhe nuk jahur qëkur Maryamës. Se s'ka babë, s'ka ku mu thira. S'ka, adhëmon, gjithë më vjenë, dhe kjo është në mund prej aso që ka djetarët i kanë të rejsh prej vëmendjes, se në Kur'an, gjithë më vjenë i biri Maryamës. Dhe se nuk vjenë i biri i, do më dhonë, prindit i cilit nuk e ka i caj, a.s. Vese la. Thetë Allahu gjilluara, wa le ushe Allahu me këtete le ledhine min ba'dihim. Si kur donë Allahu, apo si kur të keshda është Allahu, krejt ata që kanë arë pas pejgamberëve, nuk dhe të kishin luftuar në mes vetë. A do shikojmë se kjo përshtatshmëria mes luftës së cilës u përmend më herët dhe luftës së cilës përmendet tani. Dhe këtu vëzërim malem, shënoja, ajeti 253, ka thënë disa prej dietarëve, është ajeti i cili e zbulon natyrën e jetës nëse na jetojna. Jashtë atë çësaj që ka përmend Allahu, është rrenjë, gënjeshtër. Cila është realiteti i kësaj dhunjaje? Nëse do rezumej e jetës, vëzër. Rezumej e jetës. Ne përmendëm në xherat. Jeta është sira al-iradat. Luft dëshirash. Luft dëshirash. Kapitalisti do mi bo ketë kapitalista. Qafiri do mi bo ketë qafira. Muslimani do mi bo ketë musliman. Zinaqari do mi bo ketë zinaqar. Këngtari do mi bo ketë këngtar. Ai që lezon Kur'an do mi bo ketë hafeza. Pse është kjo lezon? Sepse jeta është luft dëshirash. Shikon e shkatët Allahu të bare kjo e tala. Me dashtë Allahu, do më dhe njëtën që këtë tabiat që ka e gjena na, ku që ka kryuar, Allahu gjelluara. A mundet mi undru tabiati, mundet pa i s'ka dashë është. Thotë Allahu gjelluara, me dashtë Allahu, që kur donë të zoti, krejt njerëzit që ka njëtu me pengamert, zotë ishin vra në mëzveti, zotë kishin luftu në mëzveti. Jetë, allëzishar, është përplasje mes ideologjive. A në tje gjemë, zërë, është interesant kjo. Shkëtë një, subhanallah, e kanë haru 1913-14, 1940 diçka, luftat të ndryshme që kanë dorë, prej luftave, Hitleri, Frik, Allah së shboh shekull, Allah së shboh shekull, Allah së kanë galu e gjurëmët e luftës parë dhe ditë bëtërorën mi 60 milion njërës të vrarë, njërzit kanë hinë rejnën se jeta mundët më bëhën dhe një formë e cila jeta e paches dhe e sigurijës dhe se staprish kërkush e kështu maradhë. Kërkush mës me taprish, taprish me leku i vdekjes. Po këto edhe këta se besojnë për regull, na, në kemi i probleme këta, po jeta asë nuk është ashtu që shtojnë ata. Se me gjithë se thojnë, ta bojmë jetën, cigur, ti apë mi kejtëve, komunistët kanë mundu kejtëve mi odhanë, apo, zhëtë da kanë egzistu fukarat, më dojnë në kohën e komunisme. Fëtë për shemë, hini lezonjë vezër sa fukarat kanë Amerikë, hini lezonjë sa ka papunësi në Amerikë, hini lezonjë sa ka papunësi në Evropë, se neve në bombardojnë kohën, a tje që ishte, a, dhe mon, tash mo kime një fjallarë të rejnave të shumë ta, me gjithë se na nuk e mohojmë sigurinë dhe arritet të sati kanë arritet ato prej komoditeteve, e cila është si rezultat që Allah ja ka dhënë për shkak përpjekjeve të tyre. Mirë, po a ekziston depresioni? A ekziston vetvrasja? A nuk janë diskutuar vetë tani shtetet, disa prej shteteve evropiane, legitimitetin e hapave për mumit? Tu ka gërdit jeta po? Çe ku e ki? Kapsullën? As nuk thojnë kush ta ka shit, as pse e ki ble, rahatojo. Pse duhet me nxjerr kët kap, kët barn, kët hap vdekje prurës mbarnatore, sepse numri atyre që dojnë me babet rrasë shumë i madhë, se që jetohet jeta, shumë jetohet. Andëve dhe shfatet Allahu të bare kjo e tëllë, ne kemi caktu, Allahu ka dash me dëshirën e vetë, dhe dëshirë atyre është realizuse, se tabiati kësaj dunjaje do tjetë i këtë të lu, do të ketë përpjekje, do të ketë përplasje, do të ketë goditje, do të ketë shumë për izvet të sirat, njërëzit nuk një shkonë për stati. Dhe këto vëzë për papërstashmërive të njërëzit, qëfar argumentojnë, kanë thonë djetarët, Allahu qonë të njërëzit papërstashmëri që të kryonë pytje kushat i bëkta. E që këto pytje dhe sikletë të diqojnë të Allahu gjeni gjelalu. Në simtari kështu ishe, përse. Për Allahu më qëmë sprova që të më qojnë të Zoti. E ata i shojnë sprova si telashe, e cila duhet mu menagjue që të arim deri tek. Apo, sikur për shumë që janë një prej filozofive të satë i përhapin ateistat, se pas milion, oh, etjere, etjere, milion vjetë, djezit kanë me mëri, ka, veç mësme thonë gjenet, veç mësme thonë akhira. Apo, dhe shiko, fakti që njëri përdojnë kësi terme, pas milion, shkenca ka, po pse duhet ti kjo, milion, pse? Si i natë i madhë, i natë e arroganca njëriut, mësme pranua Allahun të bare kjo e tjale. Andë dhe shka dhe Allahu gjiluala. Me dashtë Allahu kërkush si shrok. Me dashtë Allahu këti kishë basi me lachë. Gjurë, s'ka gjurë ma tjeq. Anë tokë, të lashe e mahe. Thëtë Allahu gjilë gjelalu mu. Vële ushe Allahu me këtetele ledhina min ba'dihim, min ba'di ma gjëhet humul bejjinat. Dhe kjo është ma interesant. Kjo është ma interesant. Thëtë Allahu të bareke vë tjara. Me dashtë Allahu këtë njerëzit pas për nga mberve. Dhe e vetëmja grup që ka shpëtu vëzër, mane me klasa e vetëme që ka shpëtu pa u përla në mes veti, cila është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allah pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith sahih Buhari, ka një njeri për sahabeve u ka rrok me një jehudi, edhe jehudia i ka thonë, kam bo muave, ka thonë pasha Allahun i cili e ka bo Musain matë mirin pejgamber. Pikit njërzve, ki sahabiju, apo, normal këto në kohën që jemi na, kjo në mundë të ishte një shkelje flagrante e të drejtëve të njëriut, ja ka më shumë shpu. Ka thonë, edhe mbi Muhammedin s.a.s. edhe e ka do me Muhammedin, janë do. Jehudia vjen vrapë të pengamberi s.a.s. dhe i thotë, o Muhammed, ma ka më shumë shpu. Sepse kam pas marveshje që drejtësia me ukti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë, çka është puna? Thotë, u grindëm. Sahabia i thotë, u grindëm. Dhe ki tha, pasha Musaj, i cila ma i miri këtë pejgamberve. Dhe të ngritim bëti ja Rasulullah. Qaj tha për nësam? La tu khajiruni bejnë të mbija. Tha, mos, la tu khajiruni. ala Musa. Mosum ngrit nibi Musa alayhi salatu wassalam. Hadith shpreh tjetër ka ard la tu khayru bain al anbiya. Mos diskutoni ju cili jam më i miri pe pejgamberve. Apo shikoni vetë. Por shkak se natyra e njerëzve është me mbivlerësuar. Dhe do dim të ligjërat tjetër, pse se kohën e kam mbaruar, se si Allahu e ka bënë ligj në këtë dunjë. Pitë më e madhja, dertë më e vogla. Për jashtim Zotit. Çka ka kriju Zotit? Ka vendos laramanin. Gjdo sa ndryshon. Madje edhe në ligjet shëriatike, edhe në logikët, edhe në ligjet kosmologike, edhe në ligjet e gjithësijës, Allah ka vendos dëllim. Nuk ka lopa si gomari. Nuk ka kali si luani. Edhe insektet i ka dalua e nga meri së sëllë. Por që jemi ka dhanë, mos e vrit një bubreci, mos e vrit një bletën, mos e vrit një Por shemë hudhudin, atë pupëzën, zogin, i cili është. Ka që të ramë, ka dhënë alai salat dhe selam, mbit në qenin, i cili është i zi, edhe është zulumqar. Vrit në akrepi, vrit në gjarpri, vrit në ardhucën, zhapinin. Djetar ka dhënë, subhanallah, insekte. Pse i ka dalu? Sepse në tabiat i ka kriju Allah të dryshushme. A dhe ti është e bleta, sërë si kremësa. Zhurmë njësoj e bëjnë. Dhe kjo në gjashmëri, dhe ki dalim, që argumenton, do të dhim, nga se shkata Allah u gjelua, til kër rusullu, fat dalën e ba'da, umal e ba'da. Këto janë pengamert, disa janë matë vlefshëm se disa të tjerë. Ma dhe jo veç kaqë, zërë, jo veç kaqë, për ta kuptu këta. Do të përmejme këtë qembi. Allah u gjelë gjelalu, edhe ajetet e veta në bidisa ajetet i kanë gritë. Nuk është surja kul hu Allahu ahad, si surja el munafikun. A nisoj? A është ajeti që ne kemi kalua, po? Po shemu, ku kem të puna e grave. A është ajeti, o jes elune ke anil mahid, të pysin ti o Muhammed, për ciklin e grave mujor. A është sikur ajeti, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum? Dhe se thot njone, po të dhja ti ka zbit Allahu. Po, të dhja ti ka zbit Allahu. A është ajeti kursi ma i masë që ky? Po. Pse? Sepse këta në vetë veti, kanë, kjo kanë biblirë në këtë tjetërën. Se këtu tema për ciklin, e këtu tema për Zotin. Andaj që ka pengamberi sa në shparta, ju mos falni për pengamberi, se dini cële ma i mirë për tjetërit. Dhe du të vim të gjevabë që kanë përmen djetarët, se e vetë mja grupë në dunja dhe zërë, që nuk janë përlanë me zveti, janë grupa pengamberi. Andaj pengamberi a.s. ka thënë hadith, la tu faddiluni ala Yunus ibn Metta, mos thuni për mua se un jam më i mirë se Yunusi alayhi salatu wasalam. Njeriu kur lexon surën, kur lexon ngjarën e Yunusit në surrën e Kur'anit, që ka shku pa vet Allahun, e ka gjetur Allahun balen, e ka hub shortin nanie, apo e kur lexon ajetin se Allahu e ka çortu, mos me paskon rahmeti kish në balen, i krijohet me thotë, mos kanë më i mirë paksonin se kia, apo i krijohet me kë. E shëjtonit e përto. Qa pa pengamela lejtë salatë sëram? Shiko sa largë, shkoj me e këtë ciklet njërit dhe këtë rëzik. Qa tha, mos thuni as për mua se jam maj mirë se Yunusi lejtë salatë sëram. Me qëse djetarë ka thonë, këtë fjale ka thonë pri kaptinës modestis dhe kaptinës që nëse une po të thamë, pra Muhammed e sa më shfarë thonë, une po të thamë, maj mirë i pengamela. Ski nevoj të me thonë, unë jam maj mirë se Yunusi. Une, Muhammedi, si jam maj mirë se Yunusi. E ti a mundesh më thon? Më i mirë, sikur që ka plot, për shembull, sot kemi për shembull, jo pejgamber, që është normal një shkelje e rënë, jo se pranon kurkush, po ka për shembull njerëz që domon që i ka skizofrenia, shohën domon nga mendja, po për shembull, pas kanë Ibn Taymija e kisha mësuar. Pas kanë gjallë Muhamedi, Ebu Hanifja, kisha ka dhënë se s'ki lidhje me fe. Unë se ki kuptu asë akiden, asë mesedet, asë teuhiden. E kështë më ratë. Unë, ki, unë, këtë qregullime ndodhin të kënjërëzën. Të këtë qregullime ndodhin të kënjërëzën. Apo, pse, se të ki imaginon, përshimu, kemi imaginon ata, përshimu, kënë trusë se ka pa ata. Dhe nuk mundesh me, ti nuk mundesh me po më abet 10 minuta me njëri, sot që ka egziston, sot që ka egziston. Apo, mirë po, të më, të njëri ju është kjo, unë, instikti i lartësimit. Andaj, pengamës e më shvarda, mos folni për pengamërt. Këtë janë pengamërt Zotit. Pastaj Allahu ka thënë kush është më i mirë, kush është më pak i mirë. Dhe disa dietarë kanë thënë, pse tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos u ngritni mbi Musain kur u rrok sahabiu? Pse? Sepse edhe ti si ndjekës i Muhamedit sa, Edhe ai si pretenduos i ndjekësit, ndjekësi Musait alayhis salam, kur të hinin luftë, çka mund të mendoj? Ti do dash me thonë se kjo më mirë se ky? Çka më jese kjo i keq? A dhe ka përmend Sheikhul Islam Timia se një herë për luftë kur kanë dalë musliman luftë. Pala e paganëve e kanë shoh, pala e jo besimtarëve e kanë shoh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke ja kanë shoh, mon e kanë shoh Muhamedit. Dhe për ignorantëve të muslimanëve, çfarë kanë thonë? Ja kanë thonë njëtën fjalë për Musait alayhis salam. Edhe për Isait alayhis salam. A kjo vëzër është rrezik, sepse domethënë kur dikush për shembull ndet thotë Sheikhul Islam Timia, haki i Allahut nuk matet me raportin e njerit që ta ban tyje. Për shembull, nëse një njeri, hasha, ban zina me grunin i muslimanit, a ko drejt ki muslimanit thot, une nuk e sho drejtësi pas me male ju edhe aj me pas zina me grunin e vetë. A është e drejtës të? Jo. Pse? Sepse ka mund që e ko grunin e ndërshme dhe ti slejot me pas zina në asë një gjendje. Pse? Sepse zina e haki Allahut. E qysh mirët kjo, kjo ka procedur. Mi për njësë njëri thotë për shemull, aj ka flet me grunën teme, unë nuk kënashtë, dërsa, jo, kjo është për ta përfytiru. Njëtë është dhe me pengamber. Muhammed sa maj mirë pengamber, sallallahu alaihi wasallam, maj mirë se Ibrahim, që është baba i pengamberve. Mirë, po pse për mësa me ka ndalë këtë kaptim, pse e ka ndalë? Se mundet me qku menja se, masë kjo maj mirë, mundet me përdorë të tru termi i keqë. A këtu nuk folët për keqë edhe i mirë, po i mirë dhe ma i mirë. E ke qartë, i mirë dhe ma i mirë. E kur tjetë puna i mirë dhe ma i mirë, du të me mshelë kaptinën, që që ka mshelë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallam. E cila është e që dishtë për dhezën këta jetë? Që ka thëllë Allahu gjiluarë? Përveç për nga mberve, tilë kërë rusur, që së përlahën kur, dhe shikonë vëzër, minjë herë Allahu gjiluarë, që për ka thonë, min ba'dihim, pas për nga mberve. Do më veç të pejgambert është mshelë paqja. Këto janë paqen në zveti. Alej salatu e selam. Allahu shabu më takon me këtë pejgambert e Zotë i Gjeli Gjelal. Dhe këto tjerë dhe zërë. Sot shuaj shifën, përshimë, dalin konferenca dhe shesin palavra, dhe me duhen shumë. Faru rejti kanë me zveti, subhanallah. Me lezu që i shalë me zveti. Apo, e ty mendjes të merë. Ato dalin qeshin atin me zveti, pasaj ata shahën, dhe Allahu gjelën në surën, hashër ka përnajnë, dhe hasebu më gjemija me kulubu më mshëtë, ti ishe bashkë ata janë shahën me zveti, ata u rejën me zveti. Shiko shka është interesant këta edhe me këta përfundojnë. Thëdhe Allahu gjelën uala, min ba'di ma gjëhet humul bejjenat. Dhe diko dhe zë, si kur Allahu të kishë dash mësë mu përla njerëzit pas pengamberve, zdo të ishin përla. Mirë po, ata do të përlahën, pasi ju kanë ardh argumentet e qarta. Kanë ardhë jetarë. Argumentet e qarta ju kanë ardh dhe prap janë rok. Dhe zë, argumentet për Muhammedin s.a.s. dhe argumentet për Musajn a.s. dhe argumentet për Isajn a.s. A qojnë në, këto grumëll bashkë, Kur'an, Tevrat, Injil, a qojnë për plasin njëra me tjetërën? A qojnë harmoni njëra me tjetërën? Harmoni, të lë kërrusur, Isëm një mërgjën. Musaj, këtë surën Bakara, e zuni hapsirën, apo? Musaj, Muhammed s.a.s. Isaj a.s. Këta si persona, argumentet që i kanë sjellë me veti, a kanë thamë këshirë vë Allah, mujshë rëkë në me zveti, jo! Me gjitha ta, shka tha Allah u gjilë? She Allah, qështu do, zoti ka tashtë. Ka thamë djetarë, kur donë Allahu, edhe dilën me të nëzirë për parë, nuk e shafë. Dhe kjo shembolejët mas mirë të vlezër me ligjin fizikë. Allahu gjithë këtë drijit e nëzirë ditën, e pa amun është me e bingë të verëbërin sa ditë. Qysh e afro? I të përgjimë, do këtë, zdisha mi thonë, do këtë që e bardë, a i të shka e bardë. I duke shire, përgjimë, kura e zeza, e kur të vjene e bardë, përgjimë, këtë dhja dalohën. I thunë, nata, kura është pak me e qetë, na pushoj, na flejnë, a i thotë, qysh, nata, qaj bje nata. Po folën për atë cili ka lindi verëbër, qysh e shpikon? Po shumë i thu, po ka dalë që shka i thu, leke i thot, në shëhet së bunën tane. Allah dhe shiko, kemi ba për njerëzve të tilë në kufër. Ko, ti thu, pejgamberi, ajeti, Kurani, drita, dili, argumentet. A i thot, cilat argumentet? Cilat dili? U ati, a thot, a sigilizu për Darwini që ka thona. Po, për imi majmunit këna orda. Hasha vë kella. Ti thu, su për nëllë gjithë kjo drite madhe, a se shef ke këtë dili, këtë lëvizjet natës dhe ditës pa asnjë zhurmë. Këtë krijim të Zotit Xhelel Xhelalu, këta sy, këta vesh, këta argumente të qarta të Allahut Tebareke ve Teala, çfarë thotë Allahu Xhelel Xhelalu? Shikosh çka thotë. Walakin ikhtalafu. Por Allahu e ka caktuar që këta mos pajtohen mes veti, pas e thotë Allahu Tebareke ve Teala, "Fa minhum man aman." Prej tyre kish që kanë besuar. Dhe shikoni vëllezër, ka parapri ata që kanë besuar, para tyre që kanë mohuar, megjithëse ata që kanë mohuar janë më shumë në numër. "Fa minhum man aman." Prej tyre kish që kanë besuar. Sepse argumentet janë qarta. Allahu na bëfë besimtarë. Wa minhum man kafara, dhe prej tyre ka që kanë bëhu kufër. Çka pejgamber? Dhe shoj sa interesant. Subhanallah. Këta që lidhen për shkencë. Tani janë të diskutuar disa prej tyre në botën arabe. Shiko ku shkon idiotizmi dhe sharlatanizmi i njeriu. Si tu pa vazo. Është duhet të më grisë me pozë mëna kur gjasko. Para më shka diskutojnë. Tot ekzistenca e pejgamberëve është legjende këtyre që besojnë. S'kan ekzistuar hiç. Po s'kan ekzistuar, s'ka as Qabe, as Palestinë, as Jordan, s'ka as Isa, as Musa, as hiç. A mund të vara ndonjë ku shkon a tjetri del pak më mesatar thot, a shiko thot nuk duhet me mohu bash ashtu, domthon xhumletën me një fjalë, po t'ja lajm fjalën shkencës. Dhe me këta kanë me ardhë me çdo kusht t'ja lajm fjalën këtynëve. Apo, t'jalojmë fjallën këtynëve. Kufrë jo shumë i qëdiqëm, subhanallah. Thetë Allahu të barë i kjo e tëra, o minu me në kefarë. E njëni thotë, o qyshbe njëri banë qështu, pa nuk, e pa më në njarën e bitit Israelit. Ata thanë, o Musa, qyshme të besu t'ije. Zdë besojna, dërsa ta njallën që këtë njëri. Njallën. E njallën. A të thanë, jo, valla, qysh, s'munët, s'ashtë të mundës për kjo. E shtu në kufrën. Apo, e shtu në kufrën. Në shëtë përshemë, di ka shtonë, a këti dikush për ahiretit që na ti besojna? Pse tja, kështë posë nga dishmëri me nejtë me njënë që a këthejt për ahiretit ta? Që a edhe për supozojmë kështu? Mundësia është me ta këthi e stërgjyshe. Edhe kanë 12 natës me ta pru të shpija. Ja, livritë, vëlla. Sjetë ti mund të manë, Allahu Rahim, Allahu i butë. Shka të duhet ti e përgjyshe? Ti që do të gjallë së një ma. Me qëto shka je me një mosh, me një dashni, me një emocion, me nëzi se banë me to. O me ta quaj para dhët generatave që ka dek, shka të duhet, taj? Shka të duhet? Si qenjë nuk e banë, andaj Allah me ka bo kader, që ti mës me pa ata. Andaj Zotin me të banë, me gjithë se vëzër, me ta pruë në formatin matë mirë. Vesh me tonë që ki ka dek para 500 vete tash në gjallë, të ti këshin, se je i dopt, këshin mund gjallë me një varkë. Ha, shiko një vëzër, në andër. Shef diqka të quditshme, që uot në ankth. Thot e pa është një dekt. Po e përshimu, daja jo të bekja? Zdu me pa, dhët ka dek më t'jaj. E kështu me radhë, andoj, psi ka mundësi me kërgu diqka që me ta quti e më hojmë. Për pse e lipa qka s'mun është me e bajt. Thot Allahu të barek e vëtjana, vë min hum men këfar, dhe për tëre ka që banë qafira. Vë le ushe Allahu me këtetelu, Allah prape ka përsërit, me da është Allahu kërkush si shpërla, as kërkush si shvra, as kërkush s'kish luftue. Vë lakin Allahe je falu ma jurid, përse Allahu vepron qka ajdo. Qka ajdo? Ajdo. Andaj dëshira Allahu dhe zërë ka qenë që me nëzirë në pah laramanin e kresa. Që del në pah muslimani dhe jo muslimani. I miri dhe i keqi. Ai cili e ka zemrën e shëndosh, ma ati cili e ka zemrën e prisht. Ati cili e do të mirë dhe mëso është e mirë, dhe ati cili e do të keqë mëso e keqë. Dhe kjo është e qudishme për makhlukateve të Allahu Gjellë Gjellar. Andë të jashe, për shemull, kafsha e pastër, si hajvani, bëkti, lop, e dele, e deve, sa të dushti që ju mbeturina ati, se prek. Dhe shetë jashe derën, që i për shemull është qimë të lopës, se ha. Dhe kjo është qudishme. E qoja do jashitja, këshirë është ka i banë. Qoja? Kështu janë vëzër tabiatet e njerëzve. I jep mjalt, se që fanë gjire pasë kërkja. Hek. I jep raki, dhe mon. Tash, shlojë edhe muzikën, edhe dhe mon, do dalmi prej njerëzorës tonë. Për këto dalim, vëzër, Allah e ka kriju një verëzën. Pa tjetër kanë me dalë, deri të ma i keqë i fundit, ka thonë a.s. Allah se banë kiametin pa e nëzirë ma të keqën këtë dunja. Deri se të nëzirë një njeri cili shkon e prish qabën, tullë për tullë, tullë për tullë. Tullë, pse? Se dalë natyra e kthina. E Allahu çfarë tha? Walakin Allah yef'alu ma yurid. Allahu ban çka doje. Prej manave të ajeteve që kanë thënë se Allahu xhelalu ala do ta mbushë xhenemin me qafira. Elusim Allahun që Allah të na ban muslimanëve, për atë se i kanë zemrat me iman, me islam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allah të na ban të vërtetën, ta shohim si të vërtetë, ta ndjekim ata, ta na ban të kodën, ta shohim si të kodën të shmangemi asaj. Elusim Allahun xhelalu xhelalu që Zoti on te bareke ve teala na mundson mulid për Kur'anin, për fjalën e Zotit te bareke ve teala, për fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allah na mundson me mri muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu xhelaluhu musliman që dishin Allahu t'i dihman fukara, s'ka ndorë nevojtar, Allahu t'i pasuran dhe t'i mushiran dhe sa pasanik i musliman, Allahu t'i ban të gjemert. E kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum fa staghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.